akşamlar diliyorum herkese. Ben teşekkür ederim. Değerli kardeşim, öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanoğlu toptancı olarak ele alınmamalı. Ne yapıyor olursanız olun, her insan kendi orijinalliği içinde ele alınmalı. Onun için de ya bu, yani hangi kesim olursa olsun, bir kesimin tamamı hakkında tek bir kelimeyle hüküm vermek yanıltıcıdır. Zira nihayetinde şunu söyleyeyim, sevgili Peygamberimiz, sahabe bir savaşta bir hata yapıyorlar. Çocukları da esir alıyorlar. Efendim, Rum suresi 30. ayetin sebebi nüzulü bahsinde incelenir, bu irdelenir. Peygamberimiz kızıyor. Yani nedir bu diyor, niye çocukları savaş esiri olarak aldınız? Ama ya Resulallah diyorlar, onlar müşriklerin çocukları. Peygamberimiz aynen şöyle diyor. Sizin en hayırlarınız da müşriklerin çocukları değil miydi? Bakış açısına bakar mısınız? Şimdi yani ben yani bununla şunu söylemek istiyorum. Kime vahyin dilini, sesini götürmek isterseniz isteyin. Nihayetinde bizler de bir yerlerden geldik. Bizler de bilmiyorduk. Bilmiyor. Ama bence şöyle bir tasnif doğru olur. Ölü olanlar, hasta olanlar, hastalanmamış olanlar. Onun için vahyin sesini götüreceğiniz insanları böyle bir üçlü tasnife tabi tutun. Ölü olanlarla uğraşmayın. Ölülerle uğraşmak boş iş. Çünkü ölüleri diriltemezsiniz ki, Kur'an kendisi söylüyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Ölülere işittiremez, işitmez. O gün de vardı, bugün de var. Tamtam çalar. Islık çalar, zılgıt çalar. Efendim, Kur'an'ın sesini bastırmak için, Kur'an'ın sesini bastırmak için her şeyi yapar, Kur'an bile okur. Ama Kur'an'ın sesini bastırmak için Kur'an okur. Yani Kur'an anlaşılmasın diye Kur'an'ı tegenni eder. Müziki olarak söyler. Dolayısıyla bunu geçin. Geriye kalan, baktınız, bir zamanınız var. Bir kişiyle ilgilenecek zamanınız var. O bir kişiyle ilgilenecek zamanı hastalanmamış olanla ilgilenin, güzel. Ama üç kişiyle ilgilenecek zamanımız var. Elinizde iki kişi hastalanmamış, bir kişi de hasta var. Üçüyle de ilgilenin. Efendim, çünkü var zamanınız, var imkanınız. Üçüyle de ilgilenin. Ama bir kişilik zamanınız var fakat iki hasta, bir tane de hastalanmamış. O bir tanesiyle ilgilenin. Zaten bir tane kontenjanınız var. Yazık değil mi? Onu hastayı sağaltmak için kullanmak yerine hasta olmamışı hıfz-ı sıha halinde hasta olmayacak. Ve onu Kur'an'ın eczanesiyle, Kur'an'ın şifasıyla donatmak. Anlatabiliyor muyum? Onun sağlığını korumak. Onu sağlıklı bir kafaya, sağlıklı bir kalbe, sağlıklı bir duygu ve düşünceye, sağlıklı bir iradeye, sağlıklı bir vicdana kavuşturmak ve hep o halde kalmasını sağlamak. Yani ona parametreler vermek, koordinatlar vermek, ilkeler vermek, hayatında rehber edineceği. Bunu yapmak lazım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam teşekkür ederim.